telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, to pierwsza 13 w tym tygodniu. Michał Nogaś, a także Anna Kowalik-Brankat i nasz serwis. Nowe informacje na temat śmierci Barbary Skrzypek. Współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego zmarła rano w swoim domu z nieznanych przyczyn. Prokuratura przesłuchuje prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego w sprawie domniemanego zamachu stanu. Poradnik kryzysowy trafi do końca roku do wszystkich domów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podaje szczegółowe informacje na temat śmierci Barbary Skrzypek. Bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego zmarła rano, w sobotę, w miejscu zamieszkania. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził nagły zgon z nieznanych przyczyn. Przesłuchano najbliższych Barbary Skrzypek, poinformował Piotr Skiba, rzecznik prokuratury. Ze wstępnych informacji wynikających z protokołów przesłuchania członków rodziny nie wynika, by twierdzili oni, że do śmierci, i takie są stwierdzenia, że nie uważają, by do śmierci, zgonu osoby najbliższej przyczyniły się działania osób trzecich. Barbara Skrzypek była przesłuchiwana 3 dni wcześniej w prokuraturze w sprawie tak zwanych dwóch wież. Politycy PiSu twierdzą, że jej śmierć to następstwo tego przesłuchania. Litewska prokuratura uznała ubiegłoroczny pożar w sklepie IKEA w Wilnie za akt terrorystyczny. Zdaniem tamtejszych organów ścigania za całą sprawą stoją Rosjanie. Według śledczych GRU stoi także za podpaleniem hali targowej w Polsce. Kamil Zalewski. Arturas Urbielis z Prokuratury Generalnej Litwy poinformował na konferencji prasowej, że akt oskarżenia został podpisany. Sprawa trafi teraz do Sądu Okręgowego w Wilnie. Czyn został zakwalifikowany na podstawie 3 artykułów kodeksu karnego. Mowa tu o popełnieniu aktu terrorystycznego, szkoleniach w celach terrorystycznych i nielegalnym dysponowaniu materiałami wybuchowymi. Powiedział Arturas Urbielis. Dodał, że za wszystkim stoi Moskwa. Organizatorem tych działań jest Rosja, ich wywiad wojskowy oraz służby bezpieczeństwa. Litewska prokuratura podała, że sprawcami tych podpaleń byli 2 młodzi obywatele Ukrainy w wieku poniżej 20 lat. Jedna osoba w tej sprawie jest obecnie zatrzymana też w Polsce. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Zgodnie z naszymi podejrzeniami, tak te doniesienia skomentował premier Donald Tusk. Trwa przesłuchanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Chodzi o sprawę domniemanego zamachu stanu. Zdaniem eurodeputowanego Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerba sprawa powinna być umorzona. No, mieliśmy do czynienia z dętym śledztwem w sprawie tak zwanego zamachu stanu, który już trwa kolejny tydzień, ale jest całkowicie bezobjawowy. Poza tym, że w sposób niezgodny z prawem wszczęto śledztwo, robił to bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, jego zastępca, który został odsunięty od tych politycznych czynności. O poważne potraktowanie zawiadomienia apeluje rzecznik PiS Rafał Bochenek. Rozumiem, że są takie wytyczne, żeby w jakiś sposób bagatelizować to, co się dzieje w Polsce. Nielegalne przejęcie właśnie prokuratury, nielegalnie obsadzona prokuratura i mamy dzisiaj tego efekty. Tak to się niestety tragicznie może kończyć. Dzisiaj jesteśmy rzeczywiście w sytuacji takiej, że wiele instytucji w państwie polskim działa nielegalnie. To wszystko się działo nie na Białorusi, nie w głębokiej Azji czy w Afryce, tylko niby w sercu Europy. Wniosek w sprawie zamachu stanu Bogdan Święczkowski złożył pod koniec lutego na ręce ówczesnego, a zawieszonego obecnie zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. Do końca roku do wszystkich domów trafi tak zwany poradnik kryzysowy. W broszurze znajdą się m.in. informacje o tym, jak przetrwać w trudnych warunkach przez 72 godziny. Tam będą te najważniejsze filary, od zagrożenia zewnętrznego do bezpieczeństwa zdrowotnego z filarem bezpieczeństwa wewnętrznego. To jest bardzo istotne. Działanie także w sensie cyberprzestrzeni. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia, że będziemy mieli blackout i nic nie funkcjonuje. Praktycznie każda rodzina ma albo 1, albo 2 samochody. To są nośniki informacji radia samochodowe. To są także kwestie dotyczące, jak się mamy zachować w danej sytuacji, kiedy do nas ta informacja w jakiś sposób skoncentrowany nie dojdzie. O tym wszystkim mówił Ryszard Sulenta, dyrektor bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie milkną echa decyzji Donalda Trumpa. Chodzi o rozporządzenie, które ogranicza działalność Agencji do Spraw Globalnych Mediów. Decyzja obejmuje m.in. redukcję personelu w takich mediach jak Radio Swoboda, Radio Wolna Europa czy Głos Ameryki. Taka decyzja to dobra wiadomość dla wszystkich dyktatorów, uważa dawny opozycjonista, wydawca podziemnych czasopism, a dziś dziennikarz Polskiego Radia Andrzej Szozda. Dyktatorzy boją się niezależnej informacji, co widać teraz. Przecież wszystkie dyktatury zaczynają się właśnie od zniszczenia wolnych, niezależnych mediów. To, co się wydarzyło w Rosji, to, co się wydarzyło na Białorusi, to, co się dzieje w Iranie. To, co też dzieje się niestety w Europie, na przykład na Węgrzech, gdzie większość niezależnych mediów jest własnością oligarchów powiązanych z Viktorem Orbanem. On to robi wszystko po to, żeby uniemożliwić ludziom dostęp do wolnej, niezależnej, swobodnej, bezstronnej i obiektywnej informacji. Biały Dom uzasadnił swoją decyzję stwierdzeniem, że podatnicy nie będą więcej opłacać radykalnej propagandy. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. Silny wiatr i zimno, na termometrach od 0 stopni na wschodzie do 3 w centrum i 6 na zachodzie. Sporo słońca na zmianę z chmurami, miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Tu my, Michał Jakubik, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Polecamy się do 15, a przy okazji pana też witamy. Hi, I'm Janusz from Poles and you're listening to Trójka. My number is 22 i 7 trójek, Myśliwiecka, Małpa, Polskie Radio i tak dalej. You don't have my Dlaczego Kanadyjczycy nie piją już Americano? Dlaczego używamy określeń typu tempy? Dlaczego warto zobaczyć film Przechwycone? Dlaczego warto posłuchać nowej płyty stworzonej przez Étienne de Crécy? I dlaczego w polskiej Wikipedii jest tak mało haseł poświęconych kobietom? To jedne z tematów, którymi wiele z nich dzisiaj się pojawi, z tych tematów na naszej antenie. Nie wszystkie. Zajmiemy się nimi do 15. Bardzo serdecznie polecamy spotkanie z Tu Myśliwiecką 357. A czy coś się jeszcze wydarzy poza tym? No, naprawdę warto nas posłuchać. Tak jak i nowej płyty Meli Koteluk, która ukazała się w piątek pod naszym patronatem. I to jest kolejny z niej singiel. Tu Mela i Ralf Kamiński w utworze Zobaczyć Ciebie. Najczęściej dziś pojawiający się utwór na antenie programu trzeciego. No to słuchamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Took your heart. I did things to your own and lovers would do in the dark. It made you a god. Priests, popes and preachers would tell me I did wrong. But hey, I made a mirror flip. What do I say to make me exist? Oh, stranger. Still don't know my name. you come over. Miss you, kiss you, and make believe. I'm dreaming of all of the possibilities. I'm kissing all over your body, my Nefertiti. And every time I think the planets are aligning. Labyrinth z serialu Euforia. Dzisiaj do zobaczenia nowy odcinek Białego Lotosu. Na Euforię kolejną odnogę, kolejne objawienie, kolejny sezon czekamy. Czy się pojawi? No, zobaczymy. Ale dzisiaj coś zupełnie innego chciałbym Państwu polecić. Z czystym sumieniem. Dzisiaj będzie o dokumencie, który zdobył nagrody na Berlinale, na krakowskim festiwalu filmowym, na festiwalu Watch Dogs, a teraz można go zobaczyć w niektórych kinach w Polsce. Film, który trwa nieco ponad 90 minut, produkcja ukraińsko-kanadyjsko-francuska, reżyserii Oksany Karpowicz. No, film, który wbija w fotel i może nie tyle z czystym sumieniem, chociaż też, ale i z drżącym, bolącym sercem Państwu go polecam. Nosi tytuł Przechwycone. Wy, swój naród, szczęście, stronę. Wy nawet poszli, znaczy, nie znacie, co wy tam robicie. Alo. Da, da. Co u was? Jak u ciebie dzieła? Слышишь, что? Короче, Лизе сказали, и там, ну, в школе там гуманитарку собирали. Ага. Лиза положила мне носки и этот письмо написала. Да. Бабаева Валерий. Пишет тебе Бабаева Елизавета. Прошу тебя, побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой. I jeszcze się śmieje na końcu. To teraz krótko o tym, co Państwo usłyszeli, jakie to były rozmowy. Najpierw matka mówi do syna, chronicie swój naród, jesteście dumą kraju, a przecież nie wiecie nawet, co tam robicie. A potem, halo? Tak, tak, jak tam u ciebie? Słyszałaś, że w szkole Lizy organizowali pomoc humanitarną? Liza zapakowała mi skarpetki i napisała list. Waleriju Babajewie, pisze do ciebie Jelizawieta Babajewa. Zabij proszę szybko wszystkich Ukraińców i wróć do domu. I ten uśmiech ojca opowiadającego żonie i matce o tym, co napisała córka. Film Przechwycone to nieco ponad 90 minut przerażającego dokumentu. Ktoś by powiedział, że to jest kino drogi. Kamera jedzie przez te obszary na terytorium Ukrainy, które przez pewien czas były okupowane przez wojska rosyjskie. No i co widzimy? Leje po bombach. Ogrebione mieszkania. Fragmenty sprzętów AGD połamane. Spalone czołgi. A gdzieś między tymi ruinami, gdzieś na osiedlach w ukraińskich miastach toczy się normalne życie. Tu lej po bombie, tutaj pół bloku spalonego od uderzenia rakiety, a gdzieś dzieci na huśtawce albo kobieta jedąca na rowerze po zakupy. Tysiące telefonów niedługo po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie żołnierze rosyjscy wykonali do swoich bliskich w Rosji. I służby wywiadowcze Ukrainy słuchały tych telefonów, a potem przekazały je na potrzeby tego filmu. Czego jeszcze możemy posłuchać? Thank you. справа. Нової футбольної майки, хокейної, то це... Ну, набирай, набирай все, Андрій, що можеш, да. Бери. Ну. Все равно футболки завжди нужны. Ну. Мой сын только первый месяц, мы когда... Ладно. Там толку нету, первый, второй. Мы туда поедем, мы туда и поедем на смерть. Są to koszulki piłkarskie i hokejowe. To spakuj, Andrzej. Wiesz, co się da. Koszulki zawsze się przydadzą, mówi żona do męża, który jest na wojnie w Ukrainie, a potem matka do syna, który także jest w tym samym miejscu. Tylko się nie wyrywaj. Nie wyrywaj się pierwszy, dobrze? Co za różnica, pierwszy czy drugi. Jedziemy tam na śmierć, mamo. I jeszcze inne cytaty z tego filmu, które tak sobie wynotowywałem, a potem już zabrakło mi kartki w zeszycie. Wygląda na to, jakby tutejsi nie byli zadowoleni. W telewizji u nas mówili, że COVID to z Ukrainy przyszedł. Stworzyli tam takie specjalne laboratoria, w których wyprodukowali środki, które trują nasze bydło, mówi matka do syna. To czemu ich bydło przeżyło w takim razie? No bo ćwiczą na naszych. Widziałeś tam jakieś bazy NATO? U nas w telewizji ciągle mówią, że tam jest pełno tych baz i że je bombardujecie. Dzisiaj zjedliśmy kury, gęsi i psa. Ale zmiażdżymy tych chachołów. Wziąłem stąd dla ciebie trochę kosmetyków. Jejku, ale jesteś kochany, mówi żona. To będzie pamiątka z Ukrainy, mówi zadowolony mąż. I w końcu syn, który przekonuje matkę, to, co mówią w telewizji, u nas to kłamstwa. W nic nie wiesz. Film nosi tytuł Przechwycone w reżyserii Oksany Karpowicz. Jest do znalezienia w niektórych kinach w Polsce. Warto na niego pójść. 90 kilka minut brutalnej prawdy o wojnie, ale trzeba to zobaczyć. Film ukraińsko-kanadyjsko-francuski. To się dzieje kilkaset kilometrów od nas. Te zniszczenia i te rozmowy. Ці вулиці просто відбиток на моєму обличчі. Хтось будує свій шлях із цитат, йому це налить. Як знайти себе серед людей, чи варто шукати? Бачу селфі, не бачу життя. Такий собі бартер, правда? Правда чи ні? Як розпізнати, то сміх чи то гнів? Моє емодзі немає цих рис. Стрічкою вгору я падаю, падаю вниз. Падає меседж, в мене їх безліч. Люди та зали, майки та звуки тепер. Що ховає за масками кожу, оріджинал кави. А без маски немов не мовляв, так було роками. Люди в пошуках свіжих ідей, у пошуках слави. Я ж крокую спокійно життям, такі мої справи. Ей, закрутила мене знову колія, колія. Закрутила мене знову колія, колія. Шукала ходила, я просто ішла. Без ліку годин, велика смішна. Закрутила мене знову колія, колія. Закрутила мене знову колія, колія. Шукала ходи, я просто ішла. Без ліку годин, велика смішна. Завтра чекає мене день, завтра я знову піду до людей. Завтра з колонок знову бень-бень. Завтра дістану слово зі жмень, ніби на осіння, літери сині падають римованим текстом на лист. Змішані сторі в моєму творі, супер лото можна виграти приз. Колія, колія, колія, спутує долі, як легко водити в капкани. Я знову окреслюю ролі, мов за аерозолів, розпилюю свої слова. Бачу націджену суть, всі язиками свій слід заметуть. Радісно, що я живу саме тут, роблю добро і малюю кінцеву мету. Всі ці дороги, всі перехрестя, ідіть собі з Богом. Їх перехрестять. Щастя, здоров'я, успіхів, слави. Я ж крокую спокійно життям, такі маю справи. Ей, закрутила мене знову колія, колія. Закрутила мене знову колія, колія. Шукала ходи, я просто ішла. Без ліку годин, велика смішна. Закрутила мене знову колія, колія. Закрутила мене знову колія, колія. Шукала ходи, я просто ішла. Без ліку годин, велика смішна. Трійка.

Marta Zalewska i jej zespół Gwiazd w studiu imienia Witolda Lutosławskiego we wtorek 18 marca o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Lusterko! Lusterko! Lampa! Lampa! Felga! Felga! Szefie, a dlaczego używane? Bo klient prosił, młody, że części używane mogą się świetnie nadawać do naprawy innego auta, a w dodatku są dobrze dopasowane i często tańsze. To znalazłem je na Otomoto w zakładce części. Proste! No, proste! Auto gotowe, panie Marku. Wszystko kupiliśmy na Otomoto. Pan zaoszczędził, auto skorzystało, każdy zyskuje. Wejdź na Otomoto do zakładki części i sprawdź sam. Marian, a kupić najlepiej to jak? No jak, no Barbara, no dużo i tanio na multirabatach w Media Expert. Wiedziałam. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 28 minut do 14. Trójka na życzenie. O tym, czego warto posłuchać, niekoniecznie linearnie, teraz Michał Margański. Tuż po 23 od poniedziałku do czwartku na naszej antenie słuchamy ludzi. Osób, które często dzielą się z nami swoim doświadczeniem i swoimi przeżyciami. Przeżyciami, które bez wątpienia mogą dać wskazówkę i pomóc w naszych życiowych rozterkach. Pomagają też wzmocnić charakter, zwłaszcza kiedy w opowiadającym widzimy bratnią duszę. Dziś prawda uniwersalna, o walce do końca. Pasmo Ludzie odwiedził na przykład Przemysław Saleta, który opowiadał o walce, do której stanął z poważną kontuzją policzka. Miałem boksować z takim Karlem Williamsem, który przegrywał tylko z najlepszymi. Doszedłem do wniosku, że jak ta twarz mi się trochę podgoiła, że dam radę. Pierwsze dwie rundy wygrałem, bo po prostu byłem od niego lepszy, a potem dopadł mnie kryzys i właściwie przez następne cztery rundy prawie nie zadawałem ciosów. Obijał mnie strasznie. Oczywiście te wszystkie kontuzje się odnowiły. Po szóstej rundzie siedziałem w narożniku i tak poczułem taką odpowiedzialność, no bo w tym momencie ja nie walczę tylko dla siebie, ale również dla córki, która ma 2,5 miesiąca, a byłem czwarty wtedy w rankingu światowym i taka przegrana z Karlem Williamsem mnie wyrzuciła z tego rankingu. I zmobilizowałem się, wygrałem kolejne rundy, miałem go na deskach raz czy dwa razy i wygrałem całą walkę na punkty. Nauczyło mnie to, że nie można się poddawać, że człowiek ma więcej siły niż mu się wydaje, tylko po prostu trzeba po tą siłę sięgnąć głęboko. Ludzie. Taką nazwę noszą audycje publikowane od 23 do północy, między poniedziałkiem a czwartkiem. Potem po premierze na antenie Trójki całości można wysłuchać z naszych podcastów dostępnych w serwisach streamingowych, jak również na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. Dodam, że ludzie w różnych odsłonach, bo i ludzie w ubraniach, i ludzka sprawa, i odnowa, no i ludzie bez dodatków w tytule. Dzisiaj gościnią Wojtka Zawioły będzie Dominika Rembelska, jedna z bohaterek odcinków serialu Twardzielki. A w środę? O tym jeszcze powiemy. Rozum, viva, viva, melancholia, viva, viva, viva, melancholia, viva, viva, viva, melancholia, viva, melancholia, viva, viva. viva, viva, melancholia, viva, viva, viva, melancholia, viva, viva, viva, melancholia, viva, melancholia, viva, viva. Viva M, jak melancholia, to Sójka, czyli Iwona Król. Nagranie stworzone wspólnie przez nią i jej męża Błażeja jest w zestawie do głosowania. O liście przebojów to będę dzisiaj jeszcze przypominał nie jeden raz. Tu Myśliwiecka 357. A w naszym studiu Małgorzata Gramatnikowska ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Dzień dobry, witamy w Trójce. Dzień dobry. Pani Małgorzato, na stronach Wikimedii Polska można znaleźć informacje o przedsięwzięciu i konkursie, które nosi tytuł Nieznane Kobiety Wikipedii 2025. To już jest siódma edycja tej akcji. Skąd ona się w ogóle wzięła? Czy naprawdę tak mało jest kobiet, gdy chodzi o hasła w Wikipedii? Akcję Nieznane Kobiety Wikipedii organizujemy od 7 lat. I ona wynikła z takiej potrzeby, żeby w przestrzeni Wikipedii znajdowało się więcej haseł dotyczących kobiet. W Wikipedii odnotowujemy zarówno małą liczbę biogramów kobiet. My sami w Polsce nie prowadziliśmy badań, ale jeżeli chodzi o angielską Wikipedię, jest to około 20% wszystkich biografii. Natomiast również mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że mało jest edytorek. Większość osób, które edytują Wikipedię w Polsce, to wolontariusze, ale głównie mężczyźni. I kiedy zauważyliśmy właśnie taką lukę tutaj, na tych dwóch poziomach, to powstała potrzeba jakoś zaradzenia temu. I my jako stowarzyszenie staramy się przeciwdziałać, wychodzić naprzeciw, angażować, zachęcać i wprowadzać nowe osoby w zagadnienie niereprezentatywności kobiet. To może zanim o samej akcji uzupełniania haseł kobiecych albo ich tworzenia, gdyby pani mogła powiedzieć, wyjaśnić tym, którzy korzystają z Wikipedii na co dzień, to jest około 20 milionów Polaków. Jak te hasła powstają? Właściwie czym jest Wikipedia? Bo mówi się, że wystarczy, że wejdziesz do internetu i sprawdzisz w Wikipedii, prawda? No ale przecież to nie jest wielka redakcja na przykład słownika języka polskiego naukowego, tylko to jest oddolna inicjatywa, która angażuje ludzi, którzy chcą dzielić się wiedzą albo pomagać innym, tak? Dokładnie tak. Wikipedię tworzą wolontariusze i wolontariuszki z całego świata. Zawiera około 62 milionów artykułów na całym świecie i pisane jest w ponad 300 językach. Jak takie hasło się tworzy? Hasło może pisać każdy i każda z nas. Żeby napisać hasło, nie potrzebujemy nawet konta. Możemy to robić, mając jedynie adres IP. Każdy z nas może tę Wikipedię edytować. Możemy zarówno edytować hasła już powstałe, które są obecne w przestrzeni Wikipedii, jak i utworzyć hasło od nowa. To, co jest niezbędne w haśle, to, żeby hasła były uźródłowione. Wikipedyści posługują się zasadą encyklopedyczności, czyli wszystko wymaga przypisu. Wikipedyści nie poszukują prawdy, tylko poszukują źródeł. Z tego względu, jeżeli chcemy zacząć pisać o jakiejś kobiecie, myślę, że warto byłoby udać się do biblioteki lub też poszukać w przestrzeni internetu wiarygodnych, dobrych źródeł dotyczących takiej osoby. To byłby nasz jakiś taki szkielet, zarys, który by nam pomógł stworzyć hasło. Oczywiście każda dodatkowa informacja, taka jak zdjęcie, jest jak najbardziej cenna, ale przede wszystkim musimy mieć poparcie w źródłach. A proszę powiedzieć, jak potem to wygląda na etapie weryfikacji? Dlatego, że ktoś może powiedzieć, że dobrze, powstanie hasło, ale można w nim napisać mnóstwo nieprawdziwych informacji. kto się dalej zajmuje sprawdzaniem tego, abyśmy finalnie otrzymali wiarygodne źródło. Stąd właśnie jest potrzeba tych źródeł, tak, żeby każda osoba, która zerknie do takiego artykułu, nawet nie mając konta w Wikipedii, nie chcąc edytować, mogła zweryfikować, czy podana informacja jest prawdziwa. Ale kto weryfikuje na tym drugim poziomie? Ktoś z Wikipedii? Tak. Inni użytkownicy? Inni użytkownicy Wikipedii rzeczywiście weryfikują takie hasła. Są to osoby ze społeczności, które są już w tej społeczności trochę dłużej. Mimo, że Wikipedia nie jest hierarchiczna, to mamy tam pewne takie role, które odgrywają osoby uczestniczące w projekcie. Zasłużeni użytkownicy stają się administratorami, administratorkami. Tutaj notabene też widzimy dosyć dużą różnicę, jeżeli chodzi o udział mężczyzn w stosunku do kobiet. Jest to około 94 administratorów i około 5 kobiet. Procent? Nawet nie procent, ale liczbowo. Jest około 100 administratorów w Polsce. Mam też kilka botów. Czyli to jest trochę tak, że to hasło, że mężczyźni objaśniają nam świat albo wyjaśniają świat, w przypadku haseł w Wikipedii, no niestety się sprawdza. Też jak rozumiem, państwa inicjatywa służy temu, żeby zaangażować większą liczbę kobiet do tego, żeby one także przyglądały się rozwojowi Wikipedii, tak? Tak, akcja Nieznane Kobiety w Wikipedii ma oczywiście zachęcać wszystkie osoby do tworzenia haseł o kobietach, ale liczymy też na to, że osoby, które natkną się na akcję w internecie lub chociażby nawet poza akcją będą szukać biogramu jakiejś kobiety, znajdą go i ta historia będzie dla nich w pewien sposób inspirująca, żeby samodzielnie poszukiwać swojej drogi. Ważne jest to, żeby powstawało jak najwięcej biogramów, w których opisywana jest sprawczość kobiet i ich zasługi, bo wiele biogramów kobiet w Wikipedii opiera się na takim założeniu, że po prostu są czyimiś żonami lub pomagają dokonywać pewnych odkryć, a niekoniecznie na tym, że same coś tworzą, same coś wymyślają, same są wynalazczyniami. Dlatego wydaje nam się to szczególnie ważne. Chcemy przeciwdziałać gender gap i stąd właśnie marzec jako miesiąc, w którym wydarza się też coroczny Dzień Kobiet, jest dla nas jakąś taką szansą, żeby te hasła pisać. W ramach konkursu powstało już ponad 800 haseł. No i ta liczba wciąż rośnie. Już teraz mamy około 200, a mamy na dobrą sprawę dopiero połowę marca, więc liczymy na to, że ta liczba będzie się znacząco zmieniać. Wokół akcji odbywają się różne wydarzenia, chociażby webinary. Mamy taki webinar dotyczący tego, jak napisać swój pierwszy biogram, co trochę odpowiada na pana pytanie sprzed chwili. Webinar jest dostępny na kanale YouTube, na stronie Stowarzyszenia Wikimedia Polska i tam można sobie ten webinar odtworzyć. Siedzę tam w tym samym swetrze swoją drogą i rozmawiam z Marią Weroniką Kmoch, wikipedystką, która wprowadza nowe osoby w świat Wikipedii. To teraz można, bo przed nami piosenka, znaleźć sobie, słuchając nas jednocześnie na YouTubie, hasło jak napisać dobry biogram w Wikipedii. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Małgorzata Gramatnikowska jest naszą gościnią dziś. I saw you standing at the station. Girl, you looked amazing. My mind was in the gutter, 'cause I wanted to. Yeah, it's hard to keep it PG when you're standing next to me. I'm staying round the corner if you wanna come over, 'cause we all got a little sweet like honey. We all got a little shine so sunny. Anyway, we love so lovely. I can't help but feel so lucky that I get to talk about girls, talk about girls, talk about. I only wanna talk about girls, all about. All about all our different energies, masculine, femininity. I love that I'm always ready to talk about girls. I just wanna talk about anything you wear, I want you. Tracksuit or a dress so formal, 'cause nothing on you ever looks normal. I'm memorizing all of your features, body and face, I'm speechless. Girl, I can't ignore you, swear by your aura. Oh, you're such an elegant creature, 'cause we all got a little sweet like honey. We all got a little shine so sunny. Anyway, we love so lovely. I can't help but feel so lucky that I get to talk about girls, talk about girls, talk about. I only wanna talk about girls, all about. kobietach i o dziewczynach to było nagranie. Nie bez powodu. Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka 357 o akcji, którą Wikimedia Polska prowadzi po raz siódmy. Nieznane kobiety Wikipedii 2025. Akcja i konkurs. W naszym studiu Małgorzata Gromatnikowska ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska, która zajmuje się także wspieraniem społeczności wikipedystek i wikipedystów, brzmi jak stypendyści. Siódma edycja, jak mówiliśmy, tego konkursu, ale zanim powiemy o tym, jak można wziąć w nim udział, to bym chciał też wyjaśnić może naszym słuchaczkom i słuchaczom, że państwo piszą o tym na swojej stronie internetowej wikimedia.pl, że choć kobiety stanowią połowę ludzkości, to ich historie są nadal niedostatecznie reprezentowane w największej encyklopedii świata. I dlaczego to jest ważne? No to właściwie ktoś powiedziałby banalne, ale do dzisiaj faktycznie, jak sama pani mówiła, te procenty działają bardzo na niekorzyść kobiet, gdy chodzi o przypominanie ich dokonań i tego, jak ważną zapisały rolę w historii świata. I teraz przewijając waszą stronę, widzę, że jest tutaj 6 kategorii biogramów, które można by tworzyć. Właściwie w tych 6 kategoriach powinny pojawiać się nowe hasła. Jakie to są kategorie? Wśród tych kategorii znajdziemy między innymi kobiety związane ze STEM, wynalazczynie, odkrywczynie, artystki. W tym roku też wyjątkowo mamy 2 nowe kategorie. Są to kobiety związane z Tatrami oraz piłkarki, ponieważ robimy ten rok także rokiem piłkarek ze względu na Mistrzostwa Świata, które niedługo się odbywają, gdzie nasze piłkarki będą nas reprezentować. To jest w ogóle ciekawe, prawda, że właściwie brałem ostatnio udział w takiej rozmowie gdzieś w internecie i ktoś zapytał, czy możesz podać chociaż jedno nazwisko polskiej piłkarki. No to od razu pojawiło się to najsłynniejsze nazwisko. Swoją drogą proszę sprawdzić w Wikipedii. Pozdrawiamy serdecznie panią Ewę, ale pytanie też jest, dlaczego znamy tak wielu piłkarzy, a piłkarek i ich dokonań nie śledzimy, ale dlaczego, pani Małgorzato, akurat kobiety związane z Tatrami w tym roku są istotne? Wracając jeszcze na chwilę a propos piłkarki Ewy Pajor, no to aż 150 tysięcy razy w zeszłym roku jej biogram był czytany w polskiej Wikipedii, więc jest to coś, co było tam widocznie potrzebne. Pytanie, czy bardziej jako zjawisko panią Ewę traktowano niesłusznie, czy może faktycznie w uznaniu jej zasług dla polskiej piłki światowej? No tego niestety nie wiemy. W tym roku mamy współpracę z Tatrzańskim Parkiem Narodowym. Chcemy zwiększyć świadomość osób o tym, że kobiety, które zajmują się i badaniem Tatr, i żyją w Tatrach, i są związane na co dzień z górami, są ważne. No tak, i pionierki, i te, które się wspinały jako pierwsze, i mieszkanki Podhala, i kobiety, które się wspinały i wspinają. Bardziej znamy te, które dokonywały fantastycznych wyczynów w Himalajach czy w Alpach, a mniej być może w ogóle w polskich górach. I jak ten konkurs będzie wyglądał do końca marca? Konkurs odbywa się zarówno w Wikipedii, którą państwo znają, jak i w projekcie siostrzanym, który nazywa się Wikidane. Wikidane to taka Wikipedia dla komputerów i polega na tym, żeby łączyć ze sobą elementy, tak żeby to potem było odczytywane przez komputery. W Wikidanych możemy być wszyscy, ja też jestem w Wikidanych, w Wikipedii mnie akurat nie ma lub jeszcze nie ma. W tym roku chcemy wyróżniać hasła zarówno ilościowo, jak i jakościowo w obu tych kategoriach. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że fajnie jest mieć dużo biogramów, ale zależy nam na tym, żeby biogramy były też bardzo dobrej jakości. Z tego względu w zeszłym roku wpadłam na genialny pomysł, żeby wyróżnić kategorię najbardziej niesamowita metamorfoza i zapraszamy wikipedystów, wikipedystki, edytorów, edytorki do edytowania haseł o kobietach, które potem mogą zgłosić do tej kategorii lub jeżeli spodoba nam się hasło innej osoby, to my możemy zgłosić hasło tej osoby. Po końcu konkursu spotka się specjalna komisja, która składa się z wikipedystów, wikipedystek i wspólnie ocenimy wtedy, które z tych haseł przeszło największą metamorfozę. Więc nie tylko zależy nam na tym, żeby te hasła były, żeby było ich wiele, ale zależy nam też na tym, żeby były one dobre. Konkurs składa się z 5 rund i w każdej rundzie można wygrać. Wystarczy te hasła pisać. Także też zachęcam, jeżeli ktoś poczuł tutaj, że chciałby spróbować, to myślę, że warto dołączyć do konkursu, bo można to zrobić w każdym momencie, łącznie z dzisiaj. Trwa właśnie 3. tura konkursu, przed nami jeszcze 2, więc dla osób zainteresowanych na pewno jest to szansa, żeby w tym konkursie być, żeby się przyczynić, albo żeby po prostu spróbować swoich sił. Myślę, że jest to jakiś fajny kop zachęcający do napisania pierwszego artykułu, albo do wyedytowania pierwszego artykułu. A dlaczego dużo on musi mieć przynajmniej 2 kilobajty? On musi mieć przynajmniej 2 kilobajty, no tak, żeby na przykład nie uwzględniać zmian na zasadzie wprowadzenia przecinka. Oczywiście przecinki są ważne i wszyscy lubimy przecinki. Czyli chodzi o dodanie treści, tak? Ale tak, chodzi o to, żeby to była dosyć znacząca zmiana, taka, która rzeczywiście coś tam wprowadza, a nie jest tylko zmianą właśnie po to, żeby ktoś tego nie wykorzystał w tym celu pisania jak największej liczby artykułów, tylko po to, żeby ten wkład był. To proszę na koniec przypomnieć adres, pod który należy się udać, żeby wziąć udział w tym konkursie, albo przynajmniej przyglądać się zmianom, gdy chodzi o kobiece hasła w Wikipedii. Informacje można znaleźć zarówno na stronie internetowej Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Jest tam zakładka, która wprowadza nas w konkurs. Zakładka, o której przed chwilą zresztą trochę mówiliśmy, gdzie można sobie też podejrzeć kategorię. Jak i można zobaczyć stronę w Wikipedii, stronę konkursu już samą i tam jest kafelek, który się nazywa Stworzone i rozbudowane hasła. Możemy sobie podejrzeć, co w tym roku już zostało zrobione. Wystarczy wejść na wikipedia.pl/wikipedia.org i tam jest bardzo wysoko na stronie o konkursie Nieznane Kobiety w Wikipedii cała informacja. Tak, zgadza się. Tak mówi Małgorzata Gramatnikowska ze Stowarzyszenia Wikimedia Polska, zajmujące się wsparciem społeczności. Rozmawialiśmy o konkursie Nieznane Kobiety w Wikipedii 2025. To jeżeli ktoś chce dzielić się wiedzą, no to do klawiatur. Dziękuję bardzo. Dziękuję.